insan ölü, on kardeş beşi ölü, büyüdükçe on ufak ve gelir de görücü, inci gibi dişi, görücü bilir işi, sürdüm ağlar gider, olur ağıtın kişi, varmadan sekizine, ergin oldun zile, hem çocuk hem de kadın, on ikisinden al, bir gül gibi al ve narin, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadının zile, yağmuru kim döküyor? Ünzile kaç koyun ediyor, dayaktan ıslanalı hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, ünzile kaç koyun ediyor, dayaktan ıslanalı hiçbir şey sormuyor. Korkar durur gitmez köyün en son çitine, inanır o sınırda dünyanın bittiğine. Ünzile insan ölü, bilinmezlere gebe, sırların mehnetini yükleyip de beline, varmadan sekizine, ergin oldun zile, hem çocuk hem de kadın, on ikisinde ana, bir gül gibi al ve nar, bir su gibi saydam ve sakin. Susar kadının zile, yağmuru kim döküyor, ünzile kaç koyun ediyor, dayaktan ıslanalım hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, ünzile kaç koyun ediyor, dayaktan ıslanalım hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, ünzile kaç koyun ediyor, dayaktan ıslanalım hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, ünzile kaç koyun ediyor, dayaktan ıslanalım hiçbir şey sormuyor. Yağmuru kim döküyor, ünzile kaç koyun ediyor,